او چرتا بغیر د اعتراض جواب موجود نه اعتراض د اغینه معلومی او په جوابونو کې دا کوشش دی چې دا خلک پوه شي په خبره باندې. خو کله کله الله تعالی ورسره یره هم ورکړې ده چې کدا کار کوي نو انجام به پورې ډېر خرابي. د سلیمان علیه السلام واقعې دې لپاره ذکر کړې ده چې تاسو کې څوک په حکومت مغرور دي، څوک په دولت مغرور دي، څوک په قوت مغرور دي، دا ټول شیونه سلیمان سره په اعلی پیمانه خو څومره متواضع عاجز او تابعدار بنده. او دویمه واقعه د سبا د خلکو ده. سبا اوس په یمن کې مشهور ښار دی، دو ښارونه په نامه د سبا، یو په لیبیا کې دی، یو په یمندار یمن والا سبا دی ښار نوم دی، چې اهل سبا سره الله تعالی څومره احسان کړی خو چې هغوی نافرمانی وکړه نو الله تعالی څنګه در په در کړ. او دا سبا ښار د قوم په نامه باندې جوړ دی، دا د قام نامه ده. د دوی د عروج زمانه او د ترقی زمانه د عیسی علیه الصلوة والسلام نه یولس سوه کاله وړاندې شروع ده. د داود او سلیمان وخت کې دا خلک ډیر دولتمند و. په نهه سوه پنځه شپېته د عیسی علیه السلام نړوان دی، نهه سوه پنځه شپېته کاله. دا د سبا ملکه د سلیمان علیه السلام په لاس مسلمانه شوې وه. د دوی عروج او ترقی په زراعت، په تجارت او په صنعت باندې وه. د زراعت دپاره د دوی نظام و د ډیمونو اوبو ته ډیمونه جوړ کړو او په سلګونو میله علاقه دا باغ و بهار واخیستل. یو مشهور ډیم چې هغې ته وایي د معارب ډیم، دا په اته سوه قبل مسیح کې عیسی علیه السلام نه اته سوه کاله وړاندې دوی دا ډیم جوړ کړ. شپږ سوه شل میټره اوږدو، شپېته میټره پلنو او شپاړس میټره اوچتو، ژور نه دیوال اوچتو. او د دې ډیمونو په ذریعه درې سوه مربع میله لکه چاپېره دا باغ و بهار و. او په دې کې الایچی تاسو څه وایئ؟ هیل، لونګ، ایته څه وایئ؟ لونګ، زعفران، چې دا ټول په ماسو او په تولو باندې خرڅېږي، په سرونو نه خرڅېږي، قیمتي شی دی. دا شیونه په کې پیدا کېدل او دا شیونه هغه ځای پیدا کېږي چې آب و هوا یې د اعلی درجې بهترینه آب و هوا یې. صحیح؟ نو سه آب و هوا ښایسته یو، دا ښایسته فصلونه چاپېره چې ګورو نو بهترین سمیل وي. صحیح؟ الحمدللہ الذی تعریف دے اللہ لا غالا لہو ما فی السماوات، چر د په اختیار کې دے آشے چې اسمانونو کې دے، و ما فی الارض آشے جسما کې دے، ولہ الحمد دے اللہ د پار تعریف الاخرہ پاخرت کې، و هو الحکیم ادا اللہ تعالی الحکیم حکمت والا دے، الخبیر خبردار دے، یعلمو پوئیگی اللہ تعالی ما پاشے بانے لی جو فی الارض، چی ننوز اس مکہ کے ننوز اس مکہ کی مختلف سیدنا لکہ تخم پکی ننباسی، نمبر اول مڑی پکی خخے، نمبر دویم او بد باران پکی ورن ننوزی اس ٹور کینگی پکی دننا. اللہ تعالی وی سشی چیز مکی تا ننوزی دے ٹور رہا تا پتر انسیکس پکی ننوزی، اللہ وی دا ہر ذرے ذرے تا پتر. یعلمو پوئیگی اللہ تعالی ما پاشے بانے لی جو فی الارض، چن نوز اسمکہ کے، وما یخرج منا او آشے چرا وزی دسمکینا، وما ینزل من السمائے، نو وما یخرج منا آغا چرا وزی دسمکینا، نو چر دانوار خواہ کے تیغ را وزی. صحیح؟ اوبا دباران بکی ورن نوزی، نو بیائی پا ڈرل را ہوا سی، یائی پا سلواغا و بوکبا در را ہوا سی، یائی پا برشے را ہوا سی. صحیح؟ وما یخرج منها مڑے پکی خف کے اللہ تعالیٰ بھی جن دے رہا ہو بس. او پوئی گی اللہ پہ جنیا شے یخرج منا چراوزی دیز مکینا، وما ینزل من السمائے آچ نازلی گی من السمائے داسمان نا، نو داسمان نا نازلی گی. نمبر اول وحی، او نمبر دیم رحمتنا او عذابنا وما يعرج فيها اجخيج اسمان دان اسمان تخيج اعمال صالحه او كلمات طيبه لمن جسور صالح عملكم دا الله تعالى زان طرف طرف راكش كي سمر صالح كلمه سبحان الله يا خوج خبرو الله تعالى واخر اداب كي الله واخر اداب كي وهو الرحيم دا الله تعالى رحم كون كده الغفور بخون كده وقال الذين كفروا يا كسانو چه كافران شوی دي لا تاتين الساغة چه پا امبا قیامت مرازی قل دورت اوایا بلا او وربی زمال قسم اخبر ربانی لتاتین لکم یقینا برازی تاستا او قسم می دی پا کم رب عالم الغیب چه عالم دید پٹو لا یازب غنو نشی پٹے دید دنا مسکار زرت انداز دے او زرری پاسمانونو کے نپزما کے والا اصغر من ذالکا انور کوٹ شید زررین مدل ایٹم نور کوٹ شید ہوئی سوئی ورد مالکی ورس مالکی ورس والا اصغر من ذالکا انور کوٹ شید زررین ولا اكبرون نشد ذرينا الا في كتاب مبين مگر دا ٹولرز في كتاب مبين پيوخار كتاب دي مراد لوح محفوظ دي چدا ٹول الله تعالى سره دا په کمپیوټر کې ٹولرز موجود دي ليجزي الذين امنوا داده پارا چلا تعالى بدور کې آ کسان لچ ایمان راوړل دي وعمل الصالحات عمل کرے دنی کو اولائکا دا کسان لهم مغفرتن دوی دا پار بخندا ورزقن کریم و بہترین و خیست رزق دے واللزین آکسان سہو فی آیاتنا چی اگئی سہو کوشش کئی پایتن زمون کی نوز کوشش کو منگم کو آیتن دا اللہ تعالیٰ کی خو زمون کوشش مثبت دے دا منفی کوشش والا دی دمون کوشش خود دې لپاره چې قرآن باندې پوښ او عمل وکړو دا منفی کوشش دی چې دې قرآن کې فتنه پیدا کړي باطل چې دا الله سره وي والذین کسان سعوا فی آیاتنا چې هغه کوشش کوي پیاتونو زمون کې معاجزین پتی اراده باندې چې مونږ ډیفیټ کی مونږ شکست راکړي چې مونږ ډیفیټ کی مونږ شکست راکړي اولائکا دا کسان لهم عذاب دوی دا پارا لوی عذاب دے من رجس علیم دا دردناک عذاب نا ویر اللذین اوتو العلم او وینی با کسان چو ورکشوی دے ورطا علم ویر اللذین او وینی با کسان اوتو العلم چو ورطا علم ورکشوی دے اللذی ها کتاب انزلی لے کا چی نازل شوی دے تاتا من رب کا جانب درفستانا هو الحق دے وینی دا کتاب کتاب چې دا رښتیا دی دا وی عقیده سره چې دا رښتیا دی و یا دی دا یت ور کوي ال صراط العزیز الحمید لار د غالب خدای ته چې تعریف ویل شوی دی وقال الذين كفروا و یا کسان چې کافران شوی دی بطور مسخره بطور تاسو مسخره وای ها بطور مسخره و یا کسان چې کافران شوی دی په تور د مسخره خلکو ته جہنم دلکم آیا خبر در کو تاس دا اغلا رجل د یوتا سے سڑی یو نبیو کم جغب خبر در کے تاس دا ازام زفتم کل ممزد جگل تاس و ریزر یزشی مکمل دور نا وی مونچم لشم تا پتہ نشتا اغوی خبر را کئی چکل ریزر یزشی بیا بدا سی وش پیلے لگی گی غین پس بیا تاس کی روح دنو دی بیا بدا جوندی کی گئی بیا وہ محت حساب کی گی دای په تور مسخره وی مرادی چې ودا سي لیونه ته خو دا سي خبرې کوي نو پیغمبر علیه السلام ورته وخ دې لیونه وی چې تا زری زری شي بیا به ژوند کیږي هل نذرلکما خبر در کو تاسو دا غلا رجل په یو داس سړي یو نبیو کوم چې خبر دا کوي تاسو ته ازام زفتم چې کله تاسو ټوکړې ټوړې زری زشي کله زرا زرا تا زرا وای زرا زرا زرا چکل زرا زرا اور زرا زشے کل ممزق المکمل تو انکم تا سڑے وے چ یقین تا سو لفی خلق جدید پیو نوی پیدائش او نوی صورت کے بے افترا عل اللہ کذبا آیات جوڑ کڑی دی اللہ تعالی بان دروغ ام به جنت یا کذبان لی ون تو دے تو پا اللہ درو جوڑ کڑی دی چدا خبر کئی چ خدا ما دا سویلی دی اکدار دس زینی مسئلہ دا نفسیاتی بیماری ده. ما الله جواب ورکړ چې داسې نه ده. خب للذین لا یؤمنون بلکه آکسان لا یؤمنون بالآخرة چی ایمان نساتی آخرت بانے فی العذاب دوی پا عذاب کی دے والدلال البعید و پنویکم رہائی کی دی افلم یرو الی ما بین ایدیہم آیا دین دکتل مخیخ پرتا وما خلفهم آشیتا چی شاد دوی تلے نصر ستی مراد دی چی مخیتا شاد نگوری یعنی من السمائی والارض اسمان اوز مکیتا نگوری چی دی پدی باندې سوچ کړو چې موږ چا پیر نه سراونډډ یو چا پیر نه سیم سراونډډ یو بیسیج یو محاصره یو ځکه لاندې باندې د خدای اسمه کړه او پورته را باندې د خدای اسمان دی نو کیناره خو چرته یو ځای شوی شي صحیح موږ خو کولی یو چا پیر نه معنا دا را چې تخدیدې خو نه شو افلم یرا آیاتین دې کتلې لا ما بین ایدیهم آشیتا چه مخیر دوی تلی آچ شادر دوی دی یعنی اسمان اوز مکیتا این نشاک مونگ وارو نفس بیم الارزا نمونگ برا کین او دوی بان از مکا دا از مکا چه پلان دکینی او خلق زنسرا کش او نسکت علیم یادا چرا او بغرد دوی مالی که صفم من السمائی توٹی او ٹکڑی دا اسمان این نفیز آلکا یقینا پدے کی لآیتن نشانی دا لکل عبد منیب دا ہر بند دا پارا منیب چرجو کون کے دے اللہ تعالی دا ولقد آتینا یقینا ورکڑون داود علیہ السلام دا من ناد اقبل جانبنا فضلا مہربانی او سمویلی چی آج بالو او غرنو او بی مغہو رجو کوئی تسرا رجو مانا چی نے داود علیہ السلام دا زبور بوی نو دا زبور دا سے دا سام زب طریقہ باندھو دا شعر پا طریقہ باندھو او داود علیہ السلام ملوڈیس وائس ہو دیر شایستہ آواز ہو نو چی اگر بکلوی نو دی غرون بور سرون بی مرغان بور سرون بی زناور و حواگان بور مخصر بی یا جبال او بی مگوی او غرونو او بی مغهور جو کوي د سرا یعنی تکرار وای د سرا و تیر او مونږ مسخر کړو د تمارغان و علنا له الحديد ا مونږ نرم کړو د تا اهن اوس پنا اهن اوس نو داود علیه السلام حدیث کې راځي شپې و دو نو دو فرشتي هغه ورته خوب کې رالی نو یوې فرشتي بل نه تپوس کو وې دا سړی څنګه سړی دی حاکم بادشاہ نو وې دا ډیر ښه سړی دی کد بیت المال نے تنخواہ نہ واسطے فسیر نہ واسطے او خپل ځان له سکار کوله او هغه باندې خپل خوراک سکار باندې ډیر خسره دي لیکن اور سب کوتای نشته نو بیت المال تنخواہ واسطے جایز دي خو یعنی ډیر اعلی درجه نه ده تقوا نه ده نو لیکد دا تنخواہ نو داود علیہ الصلوۃ والسلام را پاس نو یا الله ما تو صنعت را وخیا چې ځان له خپل رزق به ګټم نو الله تعالی ورته اسغره جوړوا اسغره وای وي اسغره جوړوا وی دا خود دل محنت والا کارا دیر لیبر باڑی وی خلق دا پارا محنت دے تو خوبا نا اور لگے نا بدر سرا مارتوری نا بدر سرا حیمر وی نا بدر سرا بلاس وی نا بس دلاس روز پر تختہ مخی تکی دوا او پا گودو تارون رو باسا داود علیہ السلام بدر سرا نارت او پا گودو تارون او یعنی اگر میں چکولا تم ضرورت نو کمپیوٹرائز طریقے سرا زکر چھر زغری دا دے دا کڑائے اسم کڑائے رنگز کدا یو برابر نی نو بیا پروڈکشن نہ کئی کدا یو لو ایک برابر وڑائی نا غیر او قاسم سوپر کے رسل کی بور خواہی سی دا پروڈکشن خدا سے گئی چی دے کہ دیو ملی میٹر فرق ہونی پا جنگو کی بیوستے جنگو کی بس دا سے گوائے دوست پر ایک کمیس کی لے کر چلار سے آتے پتا کیوں کو رب پی خورا جائے کوئی پیشتا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ نَرْمَكْرِو مُنْدَتَوْسْ بَنَا انعمل سابقات چه عمل کوا سابقات دا مکمل قمیص سابق بورا یو دا ماچه مستر جیکٹ وی کرتا اور یو دور لانگ کوٹ وی صحیح سو کرتا اور کوٹ نو سابق وی اور کوٹ تا داود علیہ السلام بدا قمیص نا جوڑو صحیح خدا غیا او اس پر دارو نا بدورا باری کو چه وی ویٹ بے نو وزن بے نو او بدورا یعنی وزن کی بلدی جیکٹ کام کام او دورا بدن میں کور کڑا ہوگا انعمل سابغات چې جوړوا سابغات مکمل اور کوټنا وقدر فی السرد وقدر فی السرد یکسان یترا ولا فی السرد پدې کړو کې وعملوا صالحا او عمل کوي نیک انی بما تعملون یقینا صالح عمل چې تاسو کوي بصیر اغواج کوم کې ما ولسلیمان الريح امونگا مسخر کرو سلیمان علیہ السلام تا الریح باد ہوا غدوها شار غدوها شار چی دا سبا چلی دلد دید یو میاشت دا مسافت برابر ہو نونا کسار اتا بجے چی سلیمان علیہ السلام اخبر جی آدو چت کو اتر یو رو سو بجو پوری بے فلائٹ ہو کو نو دا یو میاشت سفر میں کرو سبے کرو دا یو میاشت دا سور سفر یو میاشت دا سور سفر دا پیدا نا د سور سفر او بیا سلیمان علیہ السلام ماځیګر چې درې بجې بیا فلایټ وکړو او بیا به درې ګڼې فلایټ وکړو نو بیا به د یو میاشتې سفر کړو صحیح شو ها ولی سلیمان الریح تابع کړو مو سلیمان علیہ السلام ته هوا نو بس هغه داسې زبردست جهاد وو چې بس هوا برابرو سلیمان علیہ السلام شم کله خلک بټو کې راځل صحیح نه فاصله نور سیم بیلټ صحیح چې بیلټونه وتړل نو بس هوا پر شروع شروع شروع شروع مچل پیگا نو بس روان ادار سلیمان علیہ السلام پر مرزا ہے کاغا بے ہاں چھے رو فلائٹ نہیں کی نو سپیڈ بے نو کہ بے سپیڈ گئی صحیح کانکورٹ فلائٹ ایئر بس فلائٹ ولی سلیمان الریحا مسخر کرے مو سلیمان تا الریحا تیزا و غدوها شارون چی سبا داگے یعنی مسافت دا سبا سفر دا سبا داگے شارون مسافت دا یومی آشت دیو ورواخ و شارون اسفر دا ماجی کر داگے شارون دیومی آشت برابر و آسلنا لہو او منگ جاری کرے و دتا غین القطر یو چشما القطر القطر آر ٹانکا پینے لگے سوگر خلی ٹانکا پس لگے سلیمان السلام تا اللہ تعالیٰ دی فلیوڈ شکل کی پرووائڈ کرے وا صحیح چې ته ولګوا دا په خپل سخت شي یعنی مې کول ته ضرورت دی الریډي مېنټ کړه خو چې ته کله یوز کې دا په سخت شي وا صلی الله وینا کتر و من الجن اد بریانو سخا مونتاب کړو د تمنا سو کیا مړو چې عمل به کو به نه ده پنګرانه د دګه به رب به حکم درب دد و مې یزغ منهم عن امرنا او سوچ بکوب شمنون ددوینا عن امرنا د حکم زمونا و میز او سوچ کوش ده بریانونا من امرنا د حکم زمونا نزق و بمب سکو ددا من عذاب صغیر عذاب دو اور نو فرشتہ بیو ولاڑا دی بریان با سلیمان علیہ السلام لکار کو انو چھ لگ بندی با اغا بری لگن دیوکرا نو فرشتی سر بیو زبردست دو اور یو تازیانا با تازو رو سوائی غمچین صحیح غم سڑی نافنی که غم پسری دا غمچین غمچین مانا بودا را جدا غم واخ دی غمچین خواه غمچین نا غمچین دا اصول پیشکی نوال چابو بای نو لکو من عذاب صغیر من بس قودتا من عذاب صغیر عذاب دو اور یعملون له دی پیریانو بجوڑا ولدتا ما آش یشاو جرد خوخبوا من محاریبا یعنی محرابنا و تماثیلا و تماثیلا اتمثالنا نو تمثال تا پا مختلف و مانو با درزی نو یو مانا دا تمثال خود سورتونا سشی سورتونا پکچرز پکچرز نو کدا پکچرزو نو ممکن دا چه دا غیر زیرو دلی بی انٹیٹی نو لکس سینز بیولا جوڑا مور دا سوائی مناظر مناظر به ولا جوړول یا پکچرونه به ولا جوړول مینز کم بلډینګ چې به جوړول نو به ورته اسکیټ جوړ کاږي دوی تمثال لکه انجینیر هغه پکچر وای سیدہ ماڈل ماڈل تمثال مانا ماڈل دویں مثال پا حدیث کی راغلہ دے کٹ دوئی کٹ نہیں چی خلق پہ کینی بیڈ بیڈ نو یعنی دوئی با دو سلیمان علیہ السلام دے پارا پراپر بیڈو رکھو گوڑی دا ادرے مانا شو او سنورو مانا ہے دا تمثال کد تمثیل جمعوی خلاف القیاس نبیا تمثیل وی لگا یو ڈراما ہونے نے پیش کی سہ یو لوگ ہونے سنگا یو لوگ ہونے پیش کی گی لگا جنگی مشکون آیا سچی ہو نا اگا جناتو دا دولان دے پا جنگی مشکون آیا ہونے نا یہ تمثال وی و تماثیل اتمثال نبی جولول و جفان کل جواب استاسو اگا اولا چا پکی آگی دی نشتول نو بس دا پروننسیشن یا دا ایکسنٹ ہم دے رجی بشی صحیح دا بنو دا خلقو دا غی ایکسنٹ دے رجی بھائی آیا پاڑا مونگ بویو نا جسو بھائی بنو سانچ اپرا کی خبر رکھائی مونگا نبی بویو جسو پختو بھائی خواتنا خود لکا غی مونگا وائی اوخ تاس بھائی اوش تاس بھائی اوش اگر وائی ایش صحیح نو چی ایش بھائی مونگا ایس بھائی دارا بھائی دارا بھائی اگه سخت آنه جبه را نبار را دید اگه ما ورده همه اوشت خود ایش خواهی و دی اردو که دا خشت نی خشت خخت نو ورده خود های دازو خشت آقای نو دا خخت هش دا نو دید تا این بری نا جبا بود را برامه کوره ما اوشت دا ایش خواهی چی این دو بیاسه وای دا اون دوائی بیاسه وای دا از اونگه دا مکر خلق چیزی اشاجو دیدی دام دغس سختی دا بنوزن روشن جبوی وجفان کر جواب شان گنا کر جواب جواب جبد جابیہ دا نو جابیہ یو لوی پانٹ تو وے جابیہ ستو یو لوی ریزروائر چی جی ریزروائر نو ریزروائر تالا ہاں نو دا یو شانک بدل تو لوی ریزروائر لگا سلیمان علیہ السلام لوی ارم وغیرہ کی قولا کر شو یوا او بیا وے پاں کی نہ شو یارا واٹ میں مت گئی وجفان کل جواب وقدور الراسیات وقدور الراسیات او دا پخلے چ بھی گئی ہوں تے کٹوائے بھائی کٹوائے نو قدور جے مدد کدھر دا دیگ یا کٹوائے وقدور او دی گنا راسیات المضبوط دی گنا احملو آل داود شکر اللہ حکم کو چی عمل کوئی او آل داود شکر نوزدر تیو مسئلہ چی دا شکر صرف دا لفظ نامن دا چی یا اللہ دیر شکر دی یا الحمدللہ دا دا عمل نامن دا شکر دا سنا مدا دا عمل نامن دا یعنی اللہ سے حد در کردے بدنی عبادات دیر کوا اللہ مال در کردے مالی عبادات دیر کوا اللہ اولاد در کردے دا اوی دا خسن تربیت انتظام کوا اللہ وستا قد در کردے علم و پوہ در کردے اگر دا انسانیت دا خیر دا پارے استعمال کا دیتا وہی شکر اعملو آل داود شکرا عمل کوئی او دا داود آل شکرن دا شکر و قلیرن دیر لگ من عبادی زمان بندگانونا الشکر شکر کون کی دی فلما قضینا علیہ الموتا چکل مونگا واقعی کو با سلیمان علیہ السلام بانے مرگ با سلیمان علیہ السلام پیریان مسلط کرو پا یو کار بانے چی اوڑوی بلڈنگی جوڑو نو دیلا نمگڑو چی ملک الموت ور در آگے ویستا دا مرگ وقت نزدی را دا بلڈنگ میں نمگڑے پا دیش نو سلیمان علیہ السلام ورطے خادم نزوی دا گلاس یو کیبین جوڑو نو دا گلاس آ کیبین کے بودرے گم نو پا فکس ٹائم تراشا زمان صاحب آواخلے نو بس با کیبین کے ورانے دو کوئی چی نگرانی گئی چینی گرانی گئی فلما قزینا علی الموت کل چمغه فیصله کده باندې مرګ نو تقریبا یو کال پورې ودا څنګه پتو لګی چې دې کال مخکې وفات ده څنګه زکه دې یو امسای داسې لاس کې نیولې لکړه او په لکړه باندې داسې زنه خوړې بس ولاړ داسې ولاړ نه لکړه دې تر لاندې نه خاور لګېدلې و نه هغه باندې وینه ولګېده داسې ورته وینه نو وینه ورته ولګېده نو چې دې پریوته نو پته خو پریانه دولګه چې او ده خو اوس دا پته چې دی یو کار مخ کې مړ دی ځکه هغه یا میجرمنت واسطه چې دا وینه په دومره تعداد وی نو دی په یو ورځ پکې سور خوراک کول شي د لړکی نو چې هغه میجرمنت واسطه دا دی یو کار نه پیلګی نه لري صحیح فلما قزینا کله چې مو فیصله کده باندې مرګ ما دلاو غلا موت خبر ورنه کده د مرګ د الا living entity the way yo jwande mutaharrik she jwande mutaharrik she jwande mutaharrik she we nam jwande unde mutaharrik no da batul ard war to we dis maki da ba yene dis maki haywan ard dis maki haywan da ta gulo min sa ta ch kholale agala kala da aswala falamma kharra kala chara prevat tabayyana til jinno no puya superior po wasa hasara allau kanu ya'lamun al-ghayb zakad periyanu makhkina da sahamu che mun po putu sizunu puyu pasa puyu po putu sheyunu puyu alimi ghayb wala ke putu sizunu bani sirf allah taala puyigi no periyanu da po pala mushahada shwa ke po ghayb puyde be khabar makhkira ta pata rahe de as pati bigara ta zari tabayyana til jinno shkara shwa periyanu ta allau kanu ya'lamun al-ghayb kachare dui pede po ghayb bani بسو فی العذاب المحیل نو دیبو بخنو تیر کڑے پتی زیل کون کی عذاب کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم رب العالمین رب العالمین اللہ ذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا ملکہ دار سلیمان علیہ السلام و سلام پلاس مسلمان شوا پناہ سوا پینزش پیت کی دے سبا دے ترکہ زمانہ یول سوا قبل مسیح دا عیسیٰ علیہ السلام نے یول سوا کار اوڑان دے او دوی ترقی دا رومدار پا دریو شینو باندے ہو زراعت باندے تجارت باندے و صنعت باندے او زراعت دا اعلا او دا قیمتی شینو لکن لچی ہیل لبن زعفران دا کل قیمتی شینو دی او ابو ہوای دمرا بہترین وا دری سوا مائل ریڈیس کے سوائے ردین برشینو دا مین روڈ دوڑو طرف انو تا باغون ہی باغونو دا پاشای نظام دا پڑھیمونو باندے ہو او اہم نیم چھتا آگے دی صورت کی ذکر دے آگے دوئی گویا سندی ما آروب او دا سندی ما آروب دا شپک سوا شل میٹر اگو دو شپیت میٹر اپلنو او شپارس میٹر اگا دیوالی اوچھتو لقد كان لسبعين يقينا ودقو مصباد پارا في مسكنهم بوطن دوئي كي آيتا يوازح نشانا بلکه يو نشانانا بلا دير نشانا جنتان دا تصدية بمانا دا جمعنا جنتان قسما قسم باغنا عن يمين الخجانب دفريويتا وشمال الاوچب جانب دفريويتا یعنی دوارو طرفونو دو فری ویستا بابو نہیں بابو نہیں او اللہ ورد سووے وی کلو من رزق ربکم خرائی رزق دا پروردگار پر وشکرولا خوشکر کوئی اللہ دا پارا دا خدای پروویجن دے دا خرائی خود خدای شکر بدا کرے بلدتن طیبتن دا یو شار دے طیبتن دیر فاکیزاد آبو ہوا پہنے بارا لیکن چلے کم زی آبو ہوا ہے دا غی فست غیرا فستنم د اعلی قسم دی او اعلی قسم شوینه پکېږي بلدتن طیبتن و دا شار د پاکیزه و رب الغفور الپروردگار د مخون کې نو معنا دا چې بلدتن طیبتن دا خار د پاکیزه سمره قیمتي فست نظر الله تعالی کوي نو کدا شکر مو کو نو رب الغفور لازمی نتیجه ده چې الله تعالی مو بخي نو په دنیا خې نو په اخرت خې خدای سوکړه فعارضو دی مخوارو دا اللہ دا شکرنا فارس اللہ مورا خلاس کدو حبیبان لے سیل العرمی اغا سیلاب دا بند عرم وی بند دین فارسلنا علیم سیل العرمی را خلاص کن دویبان لے سیلاب دا بند و بدلنا اس چی سیلاب را خلاص شد بند نو آغا خاورا آغا مزکا چی دا دورا علاف از پنے کول دا غین سپینہ شکر گولا شبا شجید جو شد تکیز دیبان چی سیلاب را شد اسپینہ شگا چی؟ خورا یو سی؟ ہاں وَبَدَّلْنَا اسپینہ شگا آخو بے فستنہ نہ کہی ایکی کو جاڑی راکھی جی غنی پکی راکھی جی زوزان بھی پکی خورا سرات یا گر بھی بس وَبَدَّلْنَا بَدَلْ كَوَرْ كَرْ دُوِلَا بِجَنَّتِينَ پَدِ قِسْمَا قِسْمْ بَاغُنُو دُوِ جَنَّتِينَ نہ دے دے دے نور ہوتا دا جاڑو بھٹ ہوتا او دے زوزان ہوتا او دے اغزن ہون ہوتا او گویا ویڈز دا دیتا اللہ تعالی مشاکلتن باغونا ہوئی اللہ تعالی ہوئی دو زوزان و باغونا گویا بدل کی ورک رہی لیتا خدای شکریہ دا نکڑا ناغمی دو آوستا بدل کی ملس ورک رہی دو زوزان و باغونا ورک رہی نو دیتا ہوئی زجر رہی دیتا سوئی لکہ سڑے معصوم تا غزشی نو پڑکتے ہو باسی کوئی پراتا خواگا ہوا دا پراتے دیتا ہوئی سر پارا زجر دا پارا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ بَدَلْ كَوْرَكَمُ دُوِتَا فَقِسْمَا قِسَمْ بَاغُنُو دُوِ جَنَّتِينِ بَاغُنَا زُوَاتِ اُقُلِ الْخَمْتِلْ دَبَدْ مَزَمِهُ یعنی دانی باغی جانو کی برا ہوتی لیکن جانے کسی دانی مانے کئی والا خوراک کا بھی نہیں بلکہ اکثر دا سی بھی چی پوائز نسوی زہری لبی یعنی کہ سڑے پڑی تو آچائی نو نصر دا چی ترخی طبیعت والا خراب کی بلکہ بعد وقت سڑی بانے الٹا بلگی جنتین باغنا زوات اکل الخمد دا بدمزمی و اسلم نو دا یو قسم مولا دا منگور تا غزو آئی پتہ جیسی تا سو غزو آئی غز پہ جنگی غز پتہ جیسی تا سو غزو آئی پوچھے کی گی فندیر سخشے ذواتِ اُقُلِ الْخَمْدِ الْبَدْمَزَمِ وَأَسْلِ الْعَدْغَزُ وَشَيْءٍ مِّنْ صِدْرِ الْقَلِيلَ وَسَلَّقِ غُنْلِ بِیْرِ تاسو بیر آوائی وردہ سوکر تا کرکڑا آوائی سوکر تا کرکڑا آوائی آنا آئین رائی ذَلِكَ آتَاشِ جَزِينَا مُنْ بَدْلَوَرْ قَدْوِلَا بِمَا كَفَرُو پَدِ وَجَشْدُوِي كَفَرْ قَدْو وَحَلْ نُجَازِ عَبَدْلَنْ وَرْكَوْمُ دَارَنْگِ إِلَّا الْكَفُورْ مَگَرْ نَا شُكْرَ خَلُقُ دَا نو اس دیکھو گر کم از مکا چھ آب و ہوای خیل نو آغا از مکا پا انسانانو بانی ہم آباد ہے زکر چھ ضروریات دا جون پا کی پروائیڈ ہوئی نو چھ سارا ہوئی اور اس شے پا کی نہیں نو آلتا بیا سوک سکی چھ اسی گی نو اللہ تعالیٰ وی دے کڑا وکڑا خلق سوکر کڑا وکڑا حالانکہ دا غالا کدا سی آباد ہوا چھ دا گرینڈا ہیل نبووتی نو پر نار تری چھ بنا نووتی اور چھ دا نار تری نبووتی نو وڈ لینڈ ہیل کی بنا نووتی دا سی اوپر سر لگی دے گی صحیح نوز چھ سشے پکے نو دو خوراک نو اللہ وی کڑے وکڑا نو روان بو رچھ دا مدد پس پہ اوخ کلے را گئے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أَمُنْغَ كَرْزُولِيُ مَزْدَ دُوِيكِ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي أَبَ مَزْدَ آغَ شَارُنُكِ بَارَكْنَا فِي آجِ بَرَكَتُنَا چُولِ مُنْغَ آگِيكِ قُرَنْ ظَاهِرَةً ظَاهِرْ خَارُنَا يَرْدِرْشِ وَقَدَّرْنَا أَسَاكِرُ مُنْغَ فِي آبَ دِ شَارُوكِ أَسْرَ دراتل مو اثر کړو خطر پکې نه و ځکه ټول علاقه باندې خو یو خار نه وتی بل خار ته باندې نه وتی صحیح لکه اوس څوک سان فرانسکو ته ځي نو وایي کده روزي سي نو په 5 دي سي په څه دي په 5 خو کده شپې دی بیا په 99 ځه نو وجه نور څه خطر نه خو ګاډي دې څه فکر پېښ شو نو په 99 باندې خارونه نه دي نه دي 5 باندې ډېر وړه پاسه راځي سیرو فی آتک کوئی پدے کی لیالیا دشپی و ایاما دروز آمینینا بے خطر فقالو دائی دی شیر نصر بدمزد شد کر انسان پر مزاج کی داری چی دے ورائیٹیز باری انسان طبیعت داری دیسا ہوئی قسم قسم شاہ دے قسم قسم شیر نواری کلا پختو کی ہوئی دخو خوراکا مرسلی بلا شیر صحیح دخو خوراکا یعنی ٹول مرسلی بخی و چرگان فلیر چکتا بینز بینز پکار دی صحیح سارے ڈبارے پکار ساگ مام پکار دے صحیح سبزی پکار دے نوز ددائی دا شہرون دا دوی یو پر سردہ سے گندلیو او داسې آباد علاقه وه. اوس دی وي یار نه دا خو ډېر مشکل ژوند دی، له ښارونه چې لرې لرې وې سارا کې به د سفر مزې غستې. فقالوا دوی ربنا رب زمونږ باغ دې بنا سپارلا، فاصله پیدا کې په سفرو زمونږ کې چې دا ښارونه لرې لرې شي. نو بس ښارونه خدای وایي بس دا سیلاب چې بیره وخته ښارونه ډوبېډ کې لرې لرې شو. خلکو کډه وکړه، څه ښارونه روان شو سیلاب سره، نو خلکو هغه ځای نه کډه وکړه ځکه چې ژوند سامان وظلموا انفسهم دای زیاته کړو پزانونو خپلو ځکه کفر کړو. فجعلنا موږ وګړو ذل دوی حدیثا دشي کسی، بس په خارج کې بیا څه شی هغه علاقه کې پاتې نو. ها البته خلق به ادعا لکه یو زمانه کې ډیر آباد و، دې علاقه کې داشي دغه ځای باغونه و، هغه ځای د هیل باغونه و، دې ځای فیکټري لګېدلې وه، دغه ځای پلانه شي و، بس څه شی کسی دی. ومزقناه ام ټوټه ټوټه کړو دې کله ممزق المکمل طریقے سره. الا فی ذلک یقینا پدې کې لآیات النشانې دې لکل صبار دانا کل د پارا چې هغه استقامت والے په توحید والے شکور او شکر کوم کې عملا مصبر معنا عقیدتا شکور معنا عملا چې د عقیده په اعتبار باندې مضبوط وي او د عمل په اعتبار باندې شکر. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ أَيَقِينًا رِشْتِيَا كَرَوْ دَيْبَانِ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ كُمَالْ قَلْ أَوْ خِيَالْ قَلْ فَتَّبَهُ دَي دَاغِيَتْ دِبَاوْكَ إِلَّا فَرِيقًا مَگَرْ يَوِيدَ لِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَ مُؤْمِنَانُ سَخَى وَمَا كَانَ لَهُ نُودَ إِبْلِيسُ دَ پَارَ غَنِيمْ بَدِلْ وَمَا كَانَ لَهُ نُودَ إِبْلِيسُ دَ پَارَ پَدُوِي بَانِ مِنْ سُلْطَانِ الْإِسْوْكُومَتْ إِلَّا لِنَا عَلَمَ. فاللہ تعالیٰ فرمائی دائی دا ابلیس دا کانسپیریس شکار شو ادا دیا دا پارا چی مونگا جدا کو خلق ہو دے بد خلق دے ہو بننا مگر دا دے دا پارا لنا لما چی مونگا جدا کو من آسو کیو منو بالآخرتی جیمان ساتھی آخرت بالے دا آغا چانے جدا کو ومن حافی شکل چی آغا دا آخرت بارا کی پشک دے وربکا علا کل شیئن حفیظ و پروردگار دا پارشے باندے عالم دے قلتو آیا او پیغمبرا ادعو اللذین آواز کیا کسانو تا زہن تم جستا سو خیال دے او کافرانو من دون اللہ بغیر دا اللہ شراکت منهم انشتر در پارا منهم د دوی د قبیلینا من زیرین سو پلاتڑا و مدد کرون کے ولا انفع الشفاعت نفن رسی شفاعت او سفارش غندو د اللہ پنیز الا لمن اذن لا مگر آجان پارا چی اللہ اجازت کرے وی خطائی زاف الزیمن قلوبهم تر دے پورے چہے بد ختم شی رزنو دویا دا قیامت پور از بان قالو نو دوی با وی ما دا کان ربو کم سشے ہوئی پروردگان چہ اسرافیل شپیلے ہوئی او خلق را جوندی شی تول با بے ہوشی تول با پسنس کی نی تول با سنس کی نی دا حیبت دا وجہ او چہ دا حیبت دا ختم شی دی بے اول نتا پوس کی دا غمون بانے کم کیفیت چراغلے پروردگار سوئے مازا قال ربكم جسوی پروردگار تاسو قالو دا نور و جواب ورکے الحق کا رشتی آئے ہوئے عرصی چھو ہوئے وہ رشتی آئے ہوئے سکا چھار تو خبر دوئی مشاہدہ ہوشی چھ ہر شے پر کنٹرول دا اللہ تعالیٰ کے لئے مجھے سو خوڑا غل اگر غل مخوڑا دی اس مجھتا سشے فائدہ نہ رکھے. وہو الغنیو دا اللہ تعالیٰ الغنیو لوی در ذات پہ دبار بانے القدیر او لوی در صفات پہ ذاتی ام لوی دے صفاتی ام لوی دے علی آغازات چھ ذات لوی بی قدیر آغازات چھ صفات و کوالٹی سے لوی بی. قل دور دو آیاو پیغمبر آمیر زخکم من السماوات سوک لزک در کئی تاثر دا اسمانونا پا باران برا اولو اصرف باران برا اول امنی دا سپیس ہر یو شے دا زما او ستا پر رزق کې برابر حصہ لري د نور درنا ځان خپل حصہ ده د هوا کې خپل حصہ ده د سپوږمۍ درنا خپل حصہ ده د ستورو د شواګانو د دې خپل حصہ ده تبې زما او ستا خوراک دی لري که سر په باران شروع شو او دا شي نه سپیر شي بیا هم څه پیدا کیږي مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ سُكْرِزُق دَرکَی تاسورت اسمانونو نا ول ارضی دسمکینا قُل تَوَرْتُوا دای په جواب نه درکای دای په جواب زکه چې چاسره ست دښمنی وی اره چا تاسره دښمنی وی نو هغه داس خبره یا داس جواب تاسو درکول نه وړي چې په ډیفیټ کیږي اپ ډیفیټ خو کدا شي یونیورسل ټروت وی نو انکار دی هم نشي کولای جنا صحیح نو بس خاموش پاتې شي پیغمبر نوم اللہ تعالی وجه دی کافرانو ته پوسوکي چې خدای دې رزق څوک درکې د اسمانو د ځمکې نه نو دې خبر جواب سی وایره دی نشته چې الله نو کله وای چې الله نو ته بیا به ما خبر اور سره کې بیا غسر شریکان دې پیدا کوي صحیح لحاظ دې خدای ډیفیټ او شکست نه ورکې دې به خاموش پاتې کیږي جواب نه درکې نو ته خبر جواب ورکې چې قول الله تو ورته وای چې الله کې نور څوک نه نو ورته بیا نست خبر ورته دا وکړه چې وا ان اوونګا او اياكم يا تاسو لا لا ودن يا په هدايت يې او في ظلال مبين يا په گمراهي ظاهر کې چې دې سوال جواب خدای چې دا کار الله کوي نو اوس تاسو په سره وکړي چې څوک دغه الله یې واځي مني هغه په هدايت دی که تاسو په هدايت دی قل ورته وایا لا تسالونا د تاسو نه تپوس باندې شکولې اما د عاشه اجرنا چې کوم کار مون کړی دی ولا نسالو امونه تپوس باندې شکولې اما د عاشه تا مونا چې کوم عمل تاسو کوي بلکې هر یو سره د خپل عمل په خپل ذمہ دار دی نو یو شو تینک اباوت دیټ تاسو د عمل مون نه تپوس د کیږي زموږ د عمل به تاسو نه تپوس د کیږي قل ورته وایا یجمع بیننا راجم کریبا اللہ تعالی مونگا ثم یفتح بیننا بیا فیصلہ کی مزمون کے بالحق پرشتیا وہو الفتاح ادا اللہ تعالی فیصلہ کے ان کے دے العلیم و عالم دے قل تو وایا ارونی اللذین چی او خیماتا کسان الحق تم بے چی تاسو اللہ سرا یوزا کڑی دی شرکا آد شریکانو پہیز بانے ما دو خی اخلق چې د خدای شریکان دي کلا خدای سره هیڅ شریک نشته بل هو الله بلکې دا خدای الله دی العزیز او د غلبې مالک دی الحکیم او د حکمت په جنګون کې دی و ما ارسلناک او نیلې ګرم غته دا اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارزو او تمنا دا و چې دا ځکه حقایق دوی دوام باید چې دوی دا خبره اومني چې د خدای د عذاب نه بچ نو چې دوی نه منله او ریفیوز کوله انکار کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خبرې ډیر زور ورکو تکلیف به ورته ورکو الله تعالی ورته تسلی ورکړه چې ستا کار د دوی مسلمانانو نه دی ستا کار دی چې منونکو ته خوشاله خبر ورکړي او نه منونکو ته وارننګ ورکړي چې ستا سره نه منلو الټیمیټ ریزلټ او لازمی نتیجه دا ده تا دغه وکړل یور جاب از ډن تا خپل ذمہ داری پورا کړه اوس دوی ته پرې د خپل ذمہ داری پورا کړې یو کله پورا کړې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې سره کنسول شو لکه تشفیع شو و ما ارسلناک منګنیلې ګره ته الا کافتن للناس مگر ټول انسانانو ته بشیرن د خوشاله خبر ورکون کې و نذیرن او وانه ورکون کې ولکن اکثر الناس خو اکثریت د خلکو لا یعلمون په دې خبره پوئیگی نو دا غیب کو زیر کی دار چیگی دا پیغمبر کار دار چیگی دے بلدش پا مونتا موجزات خی حالانکہ دا پیغمبر ایسر موجزہ لازمی ندا بلا دیر پیغمبران دا زلی چاہی سر یو موجزہ ندا خو بیا ہم پیغمبرانو دا پیغمبر پیغمبری او موقوف تا پدے شیبانے چی میسج او خبر کنوے تھی چی ما تا اللہ تعالی دا ویدی دی او لازمی نتیجہ او خی چی چا دا خبر اومنو اگا دا پردہ خیر دے چی دا اومنو دا اگا دا پردہ سزا دا بس د دغه جواب دی هر چې معجزه ده د دې حیثیت سیکنډری او ثانوي دی د دې حیثیت سیکنډری او ثانوي دی دا یو خبره نمبر 2 چې دا معجزه دا د پیغمبر په قدرت کې نه دا د تولې چې معجزه دا لازم نه ده د پیغمبر ایسا ده نمبر 2 معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه بلکې دا الله اختیار کې نمبر دریم کوم معجزه چې په طلب د قوم الله تعالی پیغمبر د ورکی او بیا هغه قوم ایمان ورنړي نو بیا داسې قوم تبا کیږي. نو دوی به لګیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته به کله وي یاره وي د مکې معظمینه که داغونه دې لړ کړل هغه ځمکه دې زرغې کړه دا ټولونه دې لړ کړل هغه دا ځمکه دې زرغې کړه او دې نه باندې که د نهرونه جاري کړل اچھا دا چاپېره باغات وي د خرما او باغات وي د انګورانو باغات وي اوبه پکې روانې سافټ ډرنکنګ واټر پکې فلاشې وي صحیح. اوس دې لګیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته آخر کې وي هل کنتم الا بشر رسولا تاسو لیونی یې کرو یې زه انسان یم او پیغمبر یم زه انسان یم او پیغمبر زه میجیشن مې تاسو ته دا کار وکړم خبر دی ګرال او بل الله تعالی د واضح رسول بنی اسرائیل دی صحیح چې وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون پیغمبر دې په ډیمانډ تعالی معجزې ورن درکو ځکه نه درکو چې هیومن هیستوري ته وګوره سابقه امتونو د خپل پیغمبران نه معجزات غوښتي وو چې کله مو معجزه ورکړه هغه یې ونه منل نو دیټ واز دی الټیمیټ اینډ اف یور سټوري دا د هغوی د کیسې مکمله خاتمه وه چې هغوی مې تباه کړل دا لیونی په دې پوهېږي نه او ما ته پته ده چې دوی ایمان نه راړي لکه معجزه یې دوی په ډیمانډ درکړه او ایمان راړه بیا دوی ته انتظار وکړو دا مې ختمو وما صلاک ان لیکلمو تعالی الا کافۃ للناس مگر ټول انسانانو لپاره بشیرن د خوشاله خبر ورکون کې و نذیرن او وارننګ ورکون کې ولکن اکثر الناس اکثریت د خلکو لا یعلمون غی پوهیږي نه نو د دی وجه هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو ذمداری دا غنی چې دیبا چې مونږ ته څه کوم معجزه غواړو دی په لګې په تو هغه معجزه ښکار کوي ویقولون دوی وی متا حاضر وادو چې کله پیدا واده کوم واده د باس واده مو د لایف افټر ډیت یا د قیامت دراتو دا مړی به خرج باندې کیږي وقا ویقولون دوی وی متا حاضر وادو کله پیدا واده ان کنتم صادقین کتا فرش دنیا کنتو دو وایا لکم میعاد یومین د تاسو لپاره یو مکرر روز ده لا تستاخرون عن ساعه چې تاسو نشئ رستو کېدای دا غین یو ګنټه ولا تستقدمون ان دا غین اړوال کې د قیامت ته پوس کوي د مرګ لپاره یو مقرر وخت دی چې هغه مقرر وخت راشي نه یو ګنټه دا غین لټ کې دی شي نه د غین اړوال کې روان کې دی شي بس دا قیامت خوشورو ش حدیث کې راغلی من مات فقد قامت قیامته سوچ چې مړ شي دا قیامت خوشورو شي د ټول خلکو شریف قیامت خو په یو خاص ورځ باندې راځي و چې کوم کس مړ شو دا قیامت څو هغه د ګیدړ والا مسله ده صحیح د ګیدړ مسله بیا ده انا ګیدړ والا مسله ده چې مړکو سپرو ته پرځېدل نو ګیدړ راغی چې اپیرا ته وګور دې ډیره خو حال خو چې شروع په چرته نه وکم نو د لکای نه نه نرم ځای وي نه تر نه په شروع وکړه نو چې دنه وکتل نو په کې خلې ور وینا او دا ټول شي نه نور پسې ورنه وته نو سپرځېدل حیوان اگر مو هوا راوځي نو هوا ته ورو وتا او د پکم دنه خوراک او نشانه باندې شته نو زه غریب حیوان واسطه چې اوس په اوسم څنګه نو ټوپنه وال چلې وال یو سړې په لار روانو خدای دا خو خمر دې ټوپنه وای چې دا څه مسله ده نو چا پیر وګرځول کټ ځای پکې پیدا کړ نه غې کولا نو د ګیدړ تر خدای دا خو بلاله پکې نه ګیدړ ولا چلې واله ورته وي وی ګورا کتا زر دې نه وښتن دا شی ګورا وکړه ها نو دوه فائدې به یو خدای چې کذر ته اساره قیامت راځي صحیح نو قیامت نو ورسو کېږي سړي وی چې خدای اوس قیامت راځي په ځان قیامت ورلا وله باید دې سړې راو باس دا بندر راو باس لا شی راو باس او به دې مدارا چې کذر یې وښتم انو تاته به ډیر د قیمت او د فائدې خبر وکړه نه ورته ټیک ده نو بس او هم ټکړه اغل تکې نست نو چې لک پساس صورت شو نو دبر دې تا ولاده کړو او یو دی ير را کړی وا چې قیامت راځي و او د ځان د پاره مې ما قیامت راغله او څنګه سات پس پړې دم نو زما خو قیامت ما وی چې په ما قیامت راځي دا غې نه کولی په او وې دې مدار چې تا ته وې چې ګوره زه به تاسو یو قیمتي خبر ورکړم نو یو قیمتي خبر ادارا چې کوم ځای ته نه نوځي نو د وتو فکر لوم به کوا کوم ځای ته نه نوځي د وتو فکر لوم به کوا نه وتل آسان دی افغانستان دی نه وتل آسان دی راوتل بیا ګران دي نو وی کوم ځای ته چې نه وځي نو به تاسو فکر کوا دا ورته فکر کوي قدم الخروج قبل الولوج او بل یو حکمت خبره به کوم نه غوړ بیا بلوت فکر کوا ويقول قل نورت وایا لكم میعاد یوم د تاسو د پارا مکرر وخت دی ورځي لا تستاخرون قنصات تاسو نشئ رستو کې دې دا غین یو ګنټه ولا تستقدمون على ذكر ديش وقال الذين كفروا او اي اكسان كافرون شيدي لن نؤمن بهذا القران من بكلو ايمان رالو بدي قران باني ولا بالذين با كتاب باني بين يديه دي قران مخكرا غلو مكدا قران مزكي بتورات انجيل مو ايمان نشتا ولو تراك جرتوين او پیغمبر ايز الظالمون اغه وخت چې دا ظالمان با موقوفونه سټاپ کړی شي او درول شي وي سټاپ کړی شي به معنا او درول شي وي دی یو قدم مخکې شي راستي عند ربهم د دوی د پروردګار باندې یرجو بعضهم الى بعض القول واپس کوي به یو بل ته خبره او بل ته تاسو باندې وروړه هغه سړی څه خبره ته دوی شیطان دی صحیح ځکه د هر طرف کې لوګې مخالفت وي یو دوی مطبوعین یو دوی تابعین مطبوعین دا لیډر ټایپ خلک وي تابعین دا فان وي تابعین څوک دي دا فان نن لا تر ورته لیډر د کار کون به یو ورسره چاږي د کفر یو لیډر دی بل څوک دی کار کون دی ورکر کرے دی ان دا دا کار کون به ته خدای دې ستابې خلاصي دا تامن په دې شیطان ته تخت کړو هغه ورته وي ستاره خدای به خپل تاسو باندې سره روان دی نو یو دی او بعضو الى بعض القول یو بل سره به ارګومنت سره باندې یو بل سره به سي ارګومنت یا جمو بازوم الى باطن القول واپس کئی بدو یو بلد خبرا یقول لذین استزغفو ویب آکسان چی اوی استزغفو تابع جور کرشیو استزغاف مانا تابع جور کرشیو للذین استکبرو آجادا چی اغی مستکبرینو زانلو اگر نو دیت دا کمزوری خلق یا ورکران دا بلی درانت ہوئی چه لولا انتون کچرتا سنوے لکننا مؤمنین یقیناً مومب مومنانو قال اللذین استکبرو ابوئے آکسان چسان و تلوئے کارید یعنی لیڈران للذین استزغفو دا کسانو تا چسو کمزور اکڑیشیو انخنو صددنا کمانی لودا مونگتا سمنا کریو ہے انحن صددناكم آیا ممن کڑی وی تاسو عن الهدى دا ایمان نا بعد ارجاکم پس دا چکل دا ہدایت رای تاس دا نا مونگا خنوی من کڑی بل کنتم مجرمینا بلکی تاسو پس پل کریمینز مجرمان وی وقال اللذین استضغفو نو اس چی دا لیڈران دا غور کران تا وی مونگو دا ایمان نا من کڑی تاسو پس پل مجرمان وی مونگ بانولی دا تحمد دا چانکر رانا وی نو ورکران ورته یو فال ورس او بس دا به شپې دی د دنیا کې ته دې ها کبیا موږ ته څه موقع ملو شو موږ تاسو ته درس ورکو وقال الذين استضعفوا بي اكسان چې کمزور کړي شو للذين استكبروا دا کسان ته چې جا تاسو نو ښکارې ده بل مکر الليل والنهار بلکې دا مکر معنا دې تدبیر مکر معنا ده تدبیر او دا په معنا د تدبیر صحیح یعنی ناکار تدبیر کوم تدبیر ناکار تدبیر بل مکر الليل والنهار چې بلکې دا حادثات دي د زمانه حادثات دي د زمانه او دا ورته شپې دي د غسپېری بل مکر الليل والنهار بلکې دا حادثات دي د شپې او د ورځې استامرونا تاسو یاد دي چه کلا تاسو مونگ دا حکم کو ان نکفر باللہ چه مونگ انکارو کو دا اللہ نا و نجعل لہو اندادا اجور کو اغسرا شریکان و اثر ندامتا او دا ٹول با اثر ندامتا پشیمانی بزائر کی مونگ اور تا پشیمانی وای تا سرسوائی پشیمانی و اثر ندامتا اخ پیمانی بزائر کی لما راو الغذابا چکل اوینی عذاب و جعلن الاغلالا منباجولی زنزیرونا فی اعناق اللذینا پسٹنو دا کسانو کے کفروچ کافران شوی دی حر تجزونا اور دا بدا بیدشی چه هر تجزونا تاسو لبدل نشی در کولی الا ما کانو یعملون مگر آغا چه کم تاسو عمل کو هر یجزونا دیتا بویرشی چه بدل نشی ور کولی خلقو تا الا ما کانو یعملون بلکه آغا چه دوی کم عمل کولو وما ارسلنا فی قریت اللہ تعالی اس وی چه ہیومن ہسٹری دادا انسانی تاریخ دادے چھے کلو من پیغمبر لے کرے دے نو ارد دو طبقات مخالفت کرے دے یو آغا چھے دا اپوزیشن لیڈران جو شوئی دے پیغمبر او دویم آغا چھے دا غیف فالاور جو شوئی نو آغا ہمیشہ دا شیطانت بباب کی لیڈرشپ چا کرے دے مالدار و خلق کرے دے چا کرے دے ہو حیوز چھے ورد ہوئی پیتنام اس کے صحیح انور حیونار ساغری بران خوزر پسی روانی اگ اوٹرانی اوڈرانی شرف آغا سوکے چھے سوک الیکسی امنگنو لیگلی فی قریتن پا اسیو شار کے من لذیرن اسیو پیغمبر اللہ قال مطرف ہوا مگر ہوئے مطرف ہوا اگر من عمین دا بے نو مطرف آغا چاہتا ہوئی چھے دجونت لگ جدی زورت حاصل ہوئی سوات ہے ارسلنا امنگنو لیگلی فی قریتن پا اسیو شار کے من لذیرن اسیو پیغمبر الا قال مطرف ہوا مگر ہوئے مطرف ہوا اگر من عمین دا بے نو مطرف آگا چاہتا ہوئی چھے دا جوند لگ جنی زورت حاصل بھی سوات حاصل بھی لگ جنی دا جوند لگ جنی برد حاصل بھی دا اعلیٰ پائے جوند دی رہے الا قال مطرف ہوا مگر اگر صاحبان دا نعمتن ہوئے سے ہوئے پیغمبر تا چھے انا بے ما ورسل کن بھی یقیناً مگا پا پیغام چھے تاسو لی گریشوئے آگے سرا کافروں کفر کون کیو وقالو ادوئے وئے نحن اکثر اموالا و اولادا وقالو ادوئے وئے فخر باندے وئے دا آخر کو چھے پیغمبر میسیج رد کر دے فخریان دا سر سوئے لیکن پیغمبر ورطا ہوئے چھے دا میسیج مرد کوئی کنی انجام ہوتا آسان ہے انجام ہوتا سوئے دا آزاد دے میرے تکلیفوں نا پا دنیا کے انسان پا دو وسیلوں بانے ذرا خلاص ہے یا پا مال بانے یا پا اولاد بانے یا پا مال بانے یا پا اولاد بانے دویوے مولے سب کا صاحب رکھو لشی مال زمان بلا دیر دے اولادنوں بلا دیر دے مٹش دا مولا پتو کی سوائی مٹش دا وقالو دوئے نخنو اکثر و اموالا و اولادا چے مونگا دیرو دا مالو دا اولاد پا اعتبار بانے وما نخنو مغذبینا انیو مونگا عذاب شوی مونگا سو قذاب رکھو رشی قل دور دا ہوایا ان ربی یقینا رب سما یب سدو اس کا فراغ غیر زکان چال پارا یشاو چیرا دیو کی و یقدر تنگ غیر زکان چال پارا چیرا دیو کی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دیو سڑی دا محبوبیت دا پردہ دلیل ندے دے دا خدای محبوبیت سے کم مال و اولاد دیر ور کرے دے دیو سڑی دا محبوبیت دا پردہ دلیل ندے چھے دے دا خدای خواخ ندے دے وجہ اولاد نشتا دا خدای خواخ ندے دے کہ غریب پیدا کرے دے تو کہ امام بخاری حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ ستاسو میس کے رزقوں دا سے تقسیم کرے دے لیکن کوالیٹیز چیز ستاسو میس کے تقسیم کرے دی دوڑے انسانوں کوالیٹیز یو شاند نہ ہر انسان ہر انڈیویجول بلکہ دی یو پلار مونگ دا پیدا رونا و خوائن دے لیکن کوالیٹیز دی یو بلنا مختلف تھی لیکن سیاہ کرنے کوالیٹیز دی یو بلنا مختلف تھی نو اللہ تعالیٰ و پیغمبر علیہ السلام ہوئی چھے اللہ تعالیٰ ستاسو میس کے رزقوں دا سے تقسیم کرے دی لیکن کوالیٹی سے تقسیم کرے دی وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ یقیناً اللہ دنیا و دنیا نعمتنا آغا چالا ورکی چی خوخی او آغا چالے ورکی چی خوخی دی یعنی دوست و دشمن دوارا لے ورکی دا دیر پارا معیار او کرائیٹیرین دا ندے چی یو سڑے مالدار دے زکا چی دے لخدا دوست دے یو سڑے غریب دے زکا چی دے لخدا خوخ ندے خدا کوئی دا کرائیٹیرین ندے وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ اللہ تعالیٰ دنیا ورکی آغا چاہتا ہوں چی خوخی آغا چاہتا ہوں چی خوخی نی وَيُعْتِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ خدا دین صرف آغا چاہتا ورکی اسو کی خوخی اس منگا مومنان کو الحمدللہ نلتار اسا خبر دلیل دے خدا من خوخی زکی ایمان را کرے دے زکی مسلمانان پیدا کری ہو یوا نمبر دویم یو سڑے چی دین سر ملتزم دے کمیٹڈ دے عملی اعتبار سر وائلیشن نکری زکی چی دین خدا خوخ دے نو دا قوتی والا ورکڑے دے یو سڑے دینی علم حاصل کړی دی او ملتزم دی په علم باندې ځکه دی د خدای خوښته نه دا توفیق ورکړی دی یو سړی هغه د دین طالب جوړ کړی طالب علم جوړ کړی دی نو ځکه چې دی د خدای خوښته نو الله تعالی دا توفیق ورکړی دی فمن اوتی دین فقط احبه او کما قال علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا خبره دا یقیني ده 100% چې چاته خدای دین او دینداری ورکړی دی خوښته دی سر دین او دینداری ورکړی ده د وخت هر چیرې دنیا دارای تعلق دین علی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا خو دیندار سره وي بی دین سره وي مسلمان سره وي او کافر سره وي نو دغه د الله تعالی د محبوبیت یا د مقبولیت دلیل نه دی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا عليه وانا نهى فالله خير الحافظ على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر سليش قلت وعيو پیغمبرا دينا تا پوسوكا صلى الله عليه وسلم مَنْ يَرْزُقُكُمْ سُوكْ رِزِقْ دَرْكَيْ تَاسْتَا مِنَ السَّمَاوَاتِ دَاسْمَانُونَا وَالْأَرْضِ دَزْمَكِنَا زکا اے زمون پر رزق کی دا آسمان او دزمکو دا دوارو فنکشن لدخل صحیح دا heavenly body اجرام فلکیا دنور دسپرمائی دستور دا هواگانو دا انسیکس دا برڈز دا مرغانو دا لیٹور سیدنو دا دی ورکسی حصے بھی د وریاځي د باران نو پیغمبر علیه السلام د الله تعالی وی دی به جواب نه کوي دی به خاموش نو ته جواب ورکړه قل تورتا وایا الله څه وګور کوي و ان او یقینا مونگا او ایاکم یا تاسو لعلاودن یا په هدایت او فی ظلال مبین یا په واضح گمراهی کیو قل تورتا وایا لا تسالونا تاسو نه سوال باندې کولې اما اجرنا لیدو وایا چې د قیامت پر تاسو نه زموږ د عمل سوال نه کیږي تاسو د عمل نه کیږي لا تسالونا تاسو نه سوال باندې کولې اما اجرنا د هغه عمل چې مونږ کړې دي یا اجرنا هغه جرم چې مونږ کړې دي ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق وي دا مجرمان دي دوی چې څه کوي دا جرم دی نه روا کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله ور د پاره دغه لفظ استعمال کړي چې موږ کوم جرم کول دي ته پوس الله تاسو نه کوي ولا نسالون بزمون نه تپوس کول شي هم تعملون دا شي چې کوم عمل تاسو کوي قل تور تا وایا یجمع بینا ربنا جواب کوي په میزم کې رب زمونږ ثم يفتح بيننا او بیا ما فیصله کوي میزم کې بالحق پرشتیا باندې وهو او دا الله الفتاح فیصله کوونکی دی العلیم دغه الله تعالی علم لرونکی دی قل تورته وایا ارونی الذین اخیی ماتا کسان الحق تم بی چه تاسو ملحق کردی دی لگولی مدی اللہ سالا سرا شرکا پا حیثیت در شریکانو مد اخیی سو دیر خدای شریکانو کلا دا سی خبر ندا خدای شریک نلدی بل هو الله بلکہ دایا الله الله دے العزیز و غالب دے الحکیم و حکمت والا دے وما ارسلناک ان دل گرے متعال او پیغمبر الا کافتا للناس مگر ٹور انسانانو دے پارا بشیرن دے خوشالے خبر ورکون کے ونذیرن او ير ورکون کے ولکن اکثر الناس خلاکن اکثر خلق لا یعلمون آئے پدے نپوئے گی نو اگر دیدی وجہ تانا مطالبہ کئی چی مونگ تا زمون دا خوخ معجزی او میرکل راو خیا دا اگوی پزین کی داری چی دا پیغمبر کار داری چی دا معجزات خیی حالانکہ دا پیغمبر وظیفہ ندا چی دے با معجزی خیی دا پیغمبر کار دے چی دے با میسیج او پیغام کنوے کئی او دا پیغام کوئی سی دی نو منن کو دا پارا دا خوشالہ خبر او نو منن کو دا پارا وارننگ ويقولون دوی وی متا حاصل وادو کل پیدا وادا یا دا عذاب یا دا قیامت او دا باعث بعد الموت دا تم سرکم خبری کے چه مرگ نباد جون دا با کل رسی ان کنتم صادقین کتا سرشتنی کل تورت اوایا لکم میعاد یوم لتا دپارا یو مکرر رزدہ مکرر وقت دے ورزی لا تستاخرون ساعتا چه تاسو بنشی رستو کے دے داغین یو گنٹا ولا تستقدمون نبتا غین اڑوانڈ کے دے شی وقال اللذین کفروا اوایا کسان چه کافران شوی دی لن نؤمن بیاد القرآن ارگز بمونگ ایمان نرالو پدی قرآن ولا باللزین پا کتابانے بین ادے چی مخکر دے قرآن دا قرآن ہو سکے نم دا دین مخکر کتاب نمانو صحیح ولو تران کچردوینے از الظالمون پا غوق چی ظالمان موقوفون او درولی شیو بی عند رب مخد پروردگار دویتا یرجعو بازوم الی بازن القولا واپس کئی بیوبل دا خبرہ واپس کئی بیوبل دا خبرہ پیوبل با تغمت بئی پیوبل با الزام لگئی مانا رہبران بوئی چھ تاسو من پسیل گلاروان بئی او تابداران بوئی تاسو من گورا کریو یقولو اللذین استضعفو وی باکسان استضعفو چھ دی کمزور اکلیشیویو یعنی پششیویو چھ دی مستقبیرینو پسی اولگیو دی اتباو کی للذین آوی بدویا کسانو تا استقبرو چھا غیسان روی گڑ لیو یعنی دران جوڑو لولا انتم کچرتا سنوے لکننا مؤمنین نوب مونگ مؤمنان خو تاسو کمرا کریو تاسو غلط کرو تاسو دوکا کرو قال الذين استكبروا ابوي اكسان استكبروا جغي زان لوي گنا رهبران لیڈران للذين استضعفوا دا کسان تا چدا کم کم زور کڑے شوی دی سوت وئی انحن صددناکم آیا منتا سمن کڑے وئی ان الهدى ہدایت نا بعد از ایمان بعد ارجاکم پس دعا چراغلو دا ایمان و ہدایت داستا نا موخنو ایمان اکڑی بلکنتم قوم بلکنتم مجرمین بلکی ویتاس پخبل مجرمان وقال اللذین استکبرو دا ایسام بیلی با وقال اللذین استکبرو وقال اللذین استصغفو بوی آکسا استصغفو جائے کمزور اکڑی شوی دی للذین استکبرو دا کسانو تا چی چانسان لوئے گنا چی واقعی بل مکر اللیلے والنہارے دا انقلابات دی دشپے او درزے دا گورا سورہ لوی انقلاب را ہے آغا وقت تا سمون تا منتون کول منگا مزان پسیل گول من یک سر تا سو انکارو چی مخنوی گمرا کر دا دا زمان انقلابات دی بل مکر اللیل والنہار دا زمانی انقلابات دے استامروننا چکل تاسو مونتا حکم کو چکو فرکو اللہ بالے اجولکو اللہ سرا اندادن امثال ایکوالز مساوی واسر الندامتا ادا ٹول بزائر کی بشیمانی اسرار مانا لغوی خود پٹول دلتا مانا دا اظہار دے واسر الندامتا ادا ٹول بظاہر کی پشیمانی لما رأو العذاب چکلو من عذاب وجعلن الاغلالا امن باچوڑی زنزرنا فی آناق اللذین کفرو پسٹن دا کسانو کی چکافران شوی دی حل یجزونا بدلب نشیور کول دویتا الا ما کانو یعملون مگر آنچ ودوی چکم عمل کولو وما ارسلنا فی قریت امونگا ندی لے گرے پیسے اکلی کی یا علاقہ کے یا شار کے من نظیر الحصے اوانے او تنبیور گون کے پیغمبر اللہ قال مطرفوها مگر ویلدی مطرفوها ان اغا نعمتون لرن کو خلقو مطرف مانا چھے لکشری ورس رہی مطرف چاہتا ہوئے لکشری ورس رہی ہر دو زمانے سہولتون اٹول ورس رہی الا قال مترفوا مگر او سہولت یافت سہولیات یافت خلقو انا بما ارسلتم بے کافرون یقینا مونگا پا آغا پیغام چھ تاسو لے گریشی وے اغی سرا کفر کون کیو وقالو او دویوے فخریان داس کے نحنو اکثر اموالا و اولادا چھ مونگا دیر زیاد تو دا مالو دا اولاد پہ دیبار بانے او چھ چا سر مالو اولاد دیر اغتسوک سویلے شی ایون خدای ورته سر شي ویلي و ما نحن محذبين او نيومغا عذاب ليش ان سوق له سزا را کول شي قل تورته ما يو پیغمبر ان ربي قينا رب سما يبسط الرزق فراخ خير زكا چاله پار يشاو چ دیواني و يقدر اتنگير زكا چاله پار چ دیواني خو فراخي در رزق او تنگي در رزق دا د محبوبيت او د مبغوزيت دليل نه دي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثريت خلق بدين پويگي وما اموالكم ان دي مالون استاسون او ناس تاسو بلتي عاشي تقربكم عندنا زلفا شرانش ديمو كي مرانش ديمو كي متا نهايت قريب يعني مال او اولاد با لسڑے خدای تا نزدیل شکلے yes الا من آمنا مگر آسو چی ایمان را اوڑے دے وعمل صالحا عمل کردے صالح فاولائی کادا کسان لهم جزا الضعفے دید پارا سوچن د بدل بئی بے ما عملو بسبت دا من لدئی وهم فی الغرفات ادوی پبالا قصور کے قصروں کے آمنونا دیر پا امنو سیدون کی بئی مطمئن بئی دیر بالا قصروں بئی والذین کسان یسعون چاہے کوشش گئے پہ آیاتنا پایاتن زمون کے معاجزین مقابلہ کرون کی اس آیتن کی خمونگا ہم کوشش کرو خمونگا معاجزین نہیں ہو من کو تحقیق پیدا کرو چی عمل پہ ہو کافرانو با ہم کوشش کرو چی دے قرآن کے سن نقص پیدا کرو چی پیغمبر لڑی فیٹ پر کرو چی دے گورتا رہا قرآن نہ ہوئے والذین کسان یسعون فی آیاتنا چاہی کوشش کے پیتن زمون کے معاجزین مقابلہ کرن کی اولائے کاتا کسان فی العذاب پازاب کے مخصرون حاضر کلیشوی بھئی قل قورتا ہوا یا ان ربی یبسط الرزق یقینا رب سما فراخ کئی رزق لمن آ جاتا یشاو چی دے والی من عبادی دا بندگان اخبرنا و یقدر لا او تنگی رزقا چالا چی دے والی و ما انفقتم من شئین و ما انفقتم من شئین لواغشی انفقتم من شئین چی خرج کرے تاسو دششین فو یخلفو نو دا اللہ تعالی یخلفو داغی خلف او خلیفہ بور کئی نو سمانا چه تاسو سشید اللہ پا لار کی خرچ کو اللہ تعالیٰ بدا اغی خلیفہ یعنی نعم البدل بدل کی خلیفہ مانا نعم البدل بدل کی فو یخلفو اللہ کریم یخلفو داغی بدل بدل کی وہو خیر الرازقین ادا اللہ تعالیٰ بہتر رزق ورکون کے دے یو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه یو فرشتہ داد پیشنمی وقت کی سو وقت کی پیشنمی وقت کے دادی نزدی اسمان تراشی و آواز کئی اللہم اعط منفقا خلفا و اللہم اعط منسقا تلفا او اللہ سوچ خرچ کئی ستا در ازار پارا ستا مخلوق باندے دا دین پلا رکے اغلا بدل ورکے او او اللہ سوچ بخل کئی ستا پور کو باندے اغم مال حلاک کی اللہم اعط منسقا تلفا دا اغم مال حلاک کی اغل حلاکت ورکی او بل حدیث کی را دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من تصدق بعدل تمرت و فی روایت بشق تمرت چا سر یو خرماوا او غی نیم اکرا نیم پخپل او خوڑا نیم اللہ دا پار یو بل او کی تور کرا پیغمبر علیہ السلام فرمائے یربیہا لصاحبہا اللہ تعالیٰ چی دغا نیم خرما قبول کی نردہ صدقی خدا تربیت کی اخبر زان خسا کما یو ربی احدکم فلوہو لکا تاسو عرب چوی دا اسپ بچی نسنگا تربیت کوئی پا مینوان لے چی غٹ شی اللہ را دا نمی خورما دا دے تربیت کئی حتی یکون مثل جبل احدین قیمت پوری دا تم را غٹ شی لکا دا خود دا غر نتابا خرچ کردی نمی خورما اور اللہ تعالی با اجدر کی زمرا لکا دا خود دا غر را وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بَرَا جَمَعَ كِدُوي جَمِيعًا طول ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ بِأَبْوَي اللَّهُ تَعَالَى فَرِشْتُو دَا هَؤُلَاءِ آيَاتَ كَسَان لِإِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ چِدَي دَتَا سَي عبادت کولو قَالُوا تُبُوي سُبْحَانَكَ پاکِ دَتَا لَ وَلَّا أَنْتَ وَلِيُّنَا ته زمونږ دوست دی، زمونږ پروټیکټر، زمونږ محافظ یې، من دونې دوی نه، بلکانو یعبدون الجن، بلکې دا خلکو چې عبادت به کو الجن. نو جن دلته په لغوي معنا دی د مخفي مخلوق، د انویزبل مخلوق، چې دوی دېړو پته نه وه. دا خو لګیا د توهماتو شکار و، د څه شکار؟ د توهماتو شکار و. بلکانو یعبدون الجن، بلکې دوی به عبادت کو د مخفیو د پوشیده مخلوق چې دوی خپله پې هم نه پوهېدل. اکثرهم به مؤمنون، اکثریت د دوی په هغوی باندې ایمان راوړونکي. فالیوم، نن ورځ، لا یملک بعضکم لبعض نفعا، اختیار نه لرئ تاسو یو بل لپاره نه د نفع ورکولو نه د ضرر دفع کولو. ونقول للذين، او بوئی مونگا آکسانو تا ظلمو چی ظلم کردے دوکو اسکی غذاب النارے غذاب دور اللتی آغور کنتم بیا تکذبون، چی وی تاسو داغی تکذیب مکول، چی دا دروغ دی. تکذیب مانا اگی تم دروغ نسبت کو، چی دا پیغمبر سوئی دروغ بی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اکل چلستیشی دوی تایتونو زمونگا بینات واضح، قانون دوی وی ما هازا الا رجل، ندد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل، مگر یو عام سڑے دے، الا رجل مگر سڑے یو عام سڑے دے، یریدو دے دے غاڑی ان یصدکم، چی من کی تاسو عماد آشینا کان یعبد آباؤکم، چی عبادت بے کولو پلاران استاسو. وقالو، ادوی وی ما هازا، ندد قرآن الا افکن، مگر دروغ دے مفترن دزان جوڑ شوی دی. فکشن چی ورد ہوئی، سوی ورد فکشن انگورت افسانہ وئی. وقال الذين كفروا، او ويا كسان چې کافران شوي دي، للحق، په بار د قران کې، لم ما جام چې کل راغې دوی ته، ان هذا ندا الا سحر مبين، مگر یو واضح جادو دی. وما آتینا من کتب، امونگ نو ورکړې دی عربو ته اس کتابونه، یدرسونا، چې دی لوستلغه د تانه مخکې او د ابراهیم او اسماعیل نه بعد مونږ دی ته کتاب نه دی ورکړی. دا دومره زمانه پی تیره شو، تقریبا څلور زره کاله یا سکم څلور زره کاله. نو په دا دومره زمانه کې نه دوی ته پیغمبر راغلی دی، نه دوی ته کتاب راغلی دی، دوی ته د شیانو نامانوس شوي دي. د شیانو څه دا د دوی په ذهن کې درځي. وما آتینا، انو ورکړې مونږ دوی ته من کتب، کتابونه، یدرسونه، چې دی لوستلغه. وما ارسلنا، نمو لیږلی دوی ته من قبل کا، مخیر دوینا، من مخیستانا، من نظیر، حسیوں کے ریون کے پیغمبر، وکذب اللذین من قبل، اس اللہ تعالیٰ تخویف ورکی، ترک ورکی، چی ہسٹری ہو گو رہی، چی ہسٹری کی چادا کار کرنے دے پیغمبر خبر نرمدے انجام سشن. وکا ہاں اکتاس اقبل مال و اولاد قوت بانے مغرور رہی، نو دا غیر قوت بیا ہو گو رہی، چی قوت تاسنا دیر زیادہ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ، تَكْذِبُكَ كَسَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، چِ مَخِرِ دُوِنَا. وَمَا بَلَغُوا، او دوی ندی رسیدلی، مِنْ شَارَ مَا آتِنَا، لَسْ فِي صَدَا، لَسْ پَسَلُو کے آغا قوت یا آغا مال تا چی مونگا ہوئی تور کر، دوی دا ہوئی پر لَسْ فِي صَدَا ہوں ندی، دوی دا ہوئی لَسْ فِي صَدَا ہوں ندی. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اَغْلَادِ نُو خَلْقُو، تَقْزِيبُ كُدَ پِغَمْبَرَانُ زَمَا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِينُ، سَرَنْگِ وَعَذَابُ زَمَا بُوِدَ پَارَ. قُلْ تَوَرْتَ اُوَایَا، اِنَّمَا خَبَرَ دَادَا، اَحِذُكُمْ زَنَسِيَتْكُمْ تَعَسْتَا بِوَاحِدَتِن، دیوی خبری بِوَاحِدَتِن اغزرا، ان تقومو، چه ادری گئی تاسو، للہ دا اللہ بخاطر، مسنا دو دو و فرادا، ایو دو دو کسان ادری گئی اور ڈسکس گئی دا خبرا چی دا محمد سوئی رادا چی لوگوں دے پا خالی زہن مانے دے مارے ڈسکشنو کو چی دا خبرا دے کئی دا ٹک تک غلط دا او نمبر دو یوازی او تنہا گھٹ کے ادری گئی لگی مانے سو چکا خوڑو بے زہن خالی کا زکر زمان متعلق دا تصوری دا لیونے دے لیونی پا خبرا بانے سو سوچ گئی بیا خوستا زہن دا خبرا بانے سوچ دے پارا قبل ہی نا نڈو بے زہن خالی کا بیا پا دی خبری اوٹ دے پا مضمون بانے سو چکا نستا انسانی عقل بام دا تو ویچ دا خبرا بولی دا پارا دا فائدے دا انتا تو ادرے گئی اللہ دا پارا دو دوا و فرادا سان لے واضح ثم تتفکر و ابیا فکر کے دے خبر باندے ما بصائبکم من جلنا نتیجہ بیدائی چستا سدی ملگری بانے لیون تو نشتا یا محمد لیونے ندے صلی اللہ علیہ وسلم ان هو ندے الا نظیر لکم مگر دا یو وارنر دے تاس دا بین یدے عذاب شدید دے یو شدید عذاب نوڑان دے قل تورت اوایا ما سالتکم من اجرل ما سالتکم من اجرل کچر ما غختلیتا سنا من اجرل سا کمپنسیشن سا غوزو بدل پا دی بیان پل بانے یا پا دی ہدایت پل بانے فاولکم اغستا سوشوا مالے مرا کوئی اغستا سوشوا کہ پیسے میں غلطی اغا استاذ شوی ال اجریان د بدل سما الا علی الله مگر په الله باندې وهو علی کل شیء شهید ادا الله تعالی په هر سیس باندې واج کوونکې دے قل تورت اوایا ان ربی یقین الرب سما یقذف بالحق وشتل کید حق په ذریعہ باندې باطل پیوږي حق دا مرمای دا باطل هدف ته حق دزه مرمای دا باطل هدف دے بلزا اللہ تعالیٰ فرمائی فیدمغوہو فائزا ہوا زاہد کلچ اللہ دا حق مرمائی راوالی او دا باطل حدب پیولی نو دماغ ونو زخمی کی سور زخمی کی دامی غوی فا او دماغ چی کل زخمی شی نو الٹیمیٹ ریزلٹ سی مرک فائزا ہوا زاہد یقینا نا باطل بیاوری دن کی علام الغیوب دا اللہ تعالیٰ عالم دے پوشید سی زنو بانے قل تور تو آیا جا الحق و حق را غر دے وما یبدے الباطل باطل نا ابتداء پیدا کول کولشی وما یعید نسانیا اعادہ کولشی قل تور تو آیا ان زللتو اگئی بیدا سی گمرا سنے دے پیغمبر تا اللہ بیدی تو آیا چی ان فللتو کزو گمرا شوے فا انما نو خبر دادا اظلو علا نفسے ددے گمرا ہے و بال بپریوزی پا ما بانے و انہ تدیدو او کما ہدایت مندلے فبما یوحی الی ربی نو دا پسوب دا آغا وحی چی وحی قیمات رب زما انہو یقینن دا اللہ سمیع اوریدن کے دے قریب دیر دیش دے دے ولو تراک چرتو انہ او پیغمبرا از فزهو چه کلب دوی ہے بد زدشی دا قیامت پور از باندے خلق بٹول ہے بد زدشی پک مرد باندے دا قیامت پور از فلا فوتا ننب اخلاسے دوی دا پارا فوت مانا خلاسے چه سڑے تیخ تو کی تاس تیخ تو ہے چه تیش تو کی او خلاس شی دا گرفنا فلا فوتا ننب اخلاسے دوی دا پارا و اخیزو دای بہنے ولشی من مکان القریب دنیز دے زائنا وقالو دوی ووی آمن پا آخرت کیوں بھی ہوئی آمن نابی چی مونگ ایمان راوڑے دے پیغمبر و قرآن بارے خوص اللہ تعالیٰ فرمائی آغا دنیا دے ایمان راوڑوں نہ دا آغا دے ایمان پا اساس بارے دے بدلے ورکور دے ایمان خوب دے دنیا کے لانے او دا تعالیٰ فوت شوی دا لتا مسکڑے وقالو دوی بوے آخرت کے آمن نابے چی مونگ ایمان راوڑے دے بانے وانا لہو متناوشو اس اللہ تعالیٰ وہ دا دنیا دلتا پا دے شو آگا دنیا را دی دنیا نا دیر لرے دا آگا دنیا دی دنیا نا ایمان ام دلتا پا دے شو دے لیکن ایمان تعلق دی دنیا سرو دا آگا دم را لرے دنیا نا بدتا ایمان سنگا حاصلے سنگا ایمان کو حاصلے کی گئے دی دنیا نا دیر لرے تلے وانا لو متناوشو اسرنگ بیدوی دے پارا حصول و تناول دے ایمان من مکان بعید دے دمر لرزائنا وقد کفرو بے حالانکے انکار کرو دے دی ایمان من قبل مخکر دینا ویقذفون بالغیب ویقذفون بالغیب وشتل کئی پا غیب بانے یعنی مانا دادا منگوردو دراندو گزار دے دا ارد دے ایمان خبر دا سر لکا دراندو گزار ویقذفون بالغیب وشتل بکی دے پا غیب بانے من مکان بعید دے یول رزائنا وحیل بینہم وبینما یشتہونا یو دیوال بوا چولشی حیل مانا حائل سشی حائل حائل مانا پا میس کی یو فاصل چیوی میس کسی یو فاصل سپریشن وحیل بینا حائل بواچول شپ میزد دوئے کی و بینا ما یشد اونا اپ میزد آغا ایمان کی چدی والے کما فعل بی اشیاغی مل قبلو لکسن دا کاش امسالو دوئی سرا مل قبلو مخیر دینا یا دویا مانا وحیل بینا و بینا ما یشد اونا حائل اچول شوئے دے پا میزد دوئی کے و بینا ما یشد اونا پا میزد آغا ایمان کی چدی دوی بے قیامت پو رزبان غواری کما فعل بی اشیائیہم لکدا کارشو امسال دوی سرا انہم کانو یقیناً دوی فی شک کی مریب ان پیودا سے شک کی چاہی شک والا بل شک پیدا کو پتی دا شک کی چاہی شک والا بل شک پیدا کو دیتا ہوئی مرکب شک دیتا ہوئی سر مرکب شک چلے کو مرکب شک کی نو خلاصہ رسول سبا دلائل توحید او دلائل د باس بعد الموت واقعه د داوود او سليمان چې قوت دولت او حکومت قوت دولت دی باندې گمراه کیږي ما تابعدار شي لکه داوود او سليمان سوره له قوت ور سره تاسو سره داسې قوت نشي راتله سمره له دولت ور سره تاسو داسې دولت سمره له حکومت ور سره تاسو سره داسې حکومت مالکان نشے گردے دے خواہی دے دے دری وار سنوں پر بنیاد باندے دے خدای نافرمانا نشو بلکی فرمان برداش واقعی دے قوم سبا چے سوک پا نعمتونو مغرورشی و کفرو کی انجام تباہی دا بیا بیان دا احوالو دا قیامت او دا بیان چے مال او اولاد دا دا بچکولو ذریعہ ندا خدای دے پارا پا دے خبر باندے غور ہو کئی چے محمد رسول اللہ رشتیاوی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر رب بیا لاسونم روڑی تاسو لاسونم روڑی سلاله قیامت پر رب لاسونم روڑی خدا ارزو بی اثرای الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ارحمنا بالحمد بالقران العظیم اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وقدرات وانا لیل وانا نهار فالله خیر الحافظ و هو ارحم